جائے گا. تو نیچے آپ دیکھیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب آپ سفر کرتے ہیں زمین کے اندر, تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قید لگا دیا ہے کہ آیت کا تعلق قتال سے ہے, جب آپ سفر کرتے ہیں جہادی سفر. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب آپ سفر کرتے ہیں زمین کے اندر, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو نہیں ہے کوئی وبال آپ پر, اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, کہ آپ قصر کریں نماز کی. اب قصر کا معنی ہے مختصر کرنا, قصر کا معنی ہے مختصر کرنا. تو کبھی اختصار, کبھی اختصار کوانٹٹی میں مراد ہوتا ہے, کبھی کوالٹی میں مراد ہوتا ہے. تو دیگر مفسرین کے نزدیک یہ کوانٹٹی کا اختصار ہے, کوانٹٹی کو کم کرنا ہے, چار کے بجائے دو پڑھنے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کوالٹی کا اختصار ہے کہ اگر آپ میدان جہاد میں ہیں تو لمبی قرات نہ پڑھا کریں, بس ایک ہی آیت پڑھنے پر اکتفا کریں, اور تین بار سبحان ربی العظیم نہ پڑھا کریں, ایک بار ہی پر اکتفا کریں, کیونکہ فائٹ ضروری ہے, انہیں کا تدارک ضروری ہے, کفار کے سازش کا قلع قبا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ کوالٹی میں آپ کمی کریں, اس چیز میں کوئی کمی کریں کوالٹی میں. اس لیے کہ امام ولی اللہ الدہلوی رحمتہ اللہ علیہ, اور اس کا موقف سب سے اہم ترین ہے, اور وہ یوں کہ باقی مفسرین کہتے ہیں کہ نماز چار رکعت تھی تو سفر میں دو کر دی گئی, چار رکعت تھی تو سفر میں دو کر. امام ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ابتدا سے جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کی گئی وہ استثناء مغرب کے, کہ مغرب کی رکعتیں تین تھی, باقی تمام نماز دو دو رکعت تھے ان کے فرض, صبح کے دو, ظہر کے دو, عصر کے دو اور عشاء کے دو. بعد میں حکم دیا گیا کہ فجر کو اس طرح رکھیں, مغرب کو اس طرح رکھیں, اور باقی جو تین ہیں یہ آپ گھر میں رہیں گے یعنی سفر میں نہیں ہوں گے تو پھر چار پڑھیں, اور سفر میں ہو تو ایز اٹ از سٹیٹس کو برقرار رکھیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اصل میں نماز میں کمی نہیں کی گئی ہے سفر کے اعتبار سے, بلکہ حضر میں رہتے ہوئے اس میں اضافہ کروا دیا گیا ہے, حضر میں رہتے ہوئے اس میں کیا کیا گیا, اضافہ کروا دیا گیا ہے, اور اس کا موقف صحیح حدیث کے حوالے سے. لیکن صورت اس کی یہ ہے کہ عموماً تو ہم گھر ہی میں رہتے ہیں, عموماً ہم کہاں رہتے ہیں گھر میں, تو چار ہی پڑھتے رہتے ہیں, چار ہی پڑھتے رہتے ہیں, اور سفر تو کبھی کبھار ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے نماز کم ہو گئی. نہیں بھائی, حضر کی وجہ سے نماز میں اضافہ کیا گیا ہے, حضر کی وجہ سے یعنی سفر نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں کیا کیا گیا, اضافہ کروایا گیا. اور یہاں سے وہ مسئلہ وہ واضح ہو جاتا ہے, آپ لکھیں یہ مسئلہ کہ قصر فی الصلاہ مینز سفر میں نماز میں جو قصر ہوتا ہے اس کے لیے ایک یہ کہ مسافت کتنی ہوئی چاہیے. حدیث میں آیا ہے تین فرسخ, کتنے, تین فرسخ, اور ایک فرسخ ہمارے میلوں پر ہوتا ہے 16 میل, ایک فرسخ یہ ہمارے والے میلوں پر جس کے گز ہوتے ہیں 1707 1760 yards, اسی پر ہوتے ہیں 16 مائل, ایک فرسخ 16 مائل, تو 16 × 3 = 48, 48 miles یہ ہے مسافت. اس سے کم ہو تو اسے سفر شرعی نہیں کہتے ہیں, نہ اس میں قصر جائز ہے, نہ اس میں افطار جائز ہے. اپنے کہیے کہ اس میں قصر جائز نہیں, اس میں افطار بھی جائز نہیں. افطار جانتے ہیں نا کہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے, آدمی سفر میں روزہ رکھے کہ نہ رکھے, تو نہ اس میں قصر جائز ہے, نہ اس میں افطار کرنا جائز ہے, اور نہ خاتون کے لیے بغیر محرم کے وہ سفر کرنا حرام ہے شرعاً. 48 میل سے کم سفر یہ خاتون کے لیے بغیر محرم کے کرنا حرام نہیں. ون وے, ہاں یہ ون وے. آل حدیث کا مسلک وہ تو ظاہر حدیث پہ چلے جاتے ہیں, اور ظاہر نص پہ چلے جاتے ہیں, امام داؤد الظاہری, امام داؤد الظاہری, تو وہ تو نص کو ڈائریکٹ لے لیتے ہیں ٹیکسٹ ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ سفر چاہے آپ یہاں سے نکل کر ناطر چلے جائیں تو دن یو آر مسافر, تو پھر آپ دو رکعتی پڑھ دیا کریں. یہ بالکل غیر معقول مذہب ہے, غیر معقول مذہب ہے کہ بھائی شریعت نے ہر چیز کی کوئی لمٹس مقرر کر دی ہے کہ یہاں پہ یہ حکم تبدیل ہوگا اس وجہ سے. تو تمام فقہا کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے کہ سفر شرعی ہونی چاہیے. شرعی ہونے کا معنی کہ 48 مائلز, تین فرسخ. ایک دوسری بات یہ کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان دوسرا اختلافی مسئلہ، کہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر سفر گناہ والا سفر ہو تو پھر اس میں قصر کرنا ناجائز ہے، پھر آپ قصر نہیں کر سکتے، پوری نماز پڑھیں گے. آپ لاس ویگس گیمبلنگ کے لیے جا رہے ہیں، چاہے لاس ویگس 200 میل کا کی مسافت بھی ہو، اگر پاکستان آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں تو دین دیر از نو اینی قصر. اکارڈنگ ٹو امام شافعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ دوز ہو بریک دی لا مے ناٹ بی اوارڈڈ بائی لا، کہ جو لوگ شریعت کو وائلیٹ کرتے ہیں انہیں شریعت کا انعام نہیں دینا چاہیے. یہ تو شریعت کی پرائز ہے، انعام ہے جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ میرے آپ کے اوپر انعام کر دیا، چلو چار کے بجائے کیا کریں، دو کر دیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا استدلال ہے، جبکہ نص قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں، وہاں صرف سفر کا تذکرہ ہے، وہاں سفر صرف سفر کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معصیت علیحدہ چیز ہے، گناہ علیحدہ چیز ہے، اسے اللہ تعالیٰ سپریٹلی ڈیل کرتے رہیں گے. آپ مکسر نہ بنائیں، دو جو علیحدہ احکام کو ایک دوسرے کے اندر داخل نہ کیا کریں. ایک حکم ہے ثبوتی اور دوسرا حکم ہے سلبی. ثبوتی کا معنی یہ کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نماز اس طرح پڑھیں، صحیح ہے. آپ گناہ کر رہے ہیں، اس کی سزا آپ کو اس طرح ملے گی، صحیح ہے. دیٹ از ناٹ دی پنشمنٹ فار دیٹ ویری گناہ، کہ وہ گناہ کر رہا ہے گیمبلنگ کے لیے جا رہا ہے تو آپ نے اسے سزا دے دی. اچھا، اگر یہ سزا آپ نے اسے دے دی تو اس کا ذمہ فارغ ہو گیا سزا سے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، فارغ نہیں ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بونس میں آپ کیا کچھ سزا دے رہے ہیں اسے. ابو حنیفہ تو ٹیکنیکلٹی بن جاتے ہیں کہ یہ بونس میں آپ کیا کچھ دے رہے ہیں، جبکہ اسی کی سزا وہ تو اللہ ہی دیا کرے گا جو وہ جرم کر رہا ہے، یا اگر اگینسٹ دیا ہے تو اسٹیٹ دیا کرے گا. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ کہ جب آپ سفر میں ہوں گے تو قصر کرنا، تو چار کے بجائے 2 رکعت پڑھنا، دیٹ از آپشنل اور دیٹ از واجب. اکارڈنگ ٹو 3 آف دا ائمہ، امام مالک، احمد بن حنبل اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں یہ آپشنل ہیں. قصر کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے پورا کر دیا تو جائز ہے. قصر کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے پورا کر دیا، 4 رکعت پڑھی تو جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصر کرنا واجب ہے، اسی طرح واجب ہے جس طرح گھر میں رہتے ہوئے آپ زور کے کتنے رکعت پڑھیں گے؟ فرض 4. زور کے کتنے پڑھیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر فرض کتنے ہیں؟ 4 ہی فرض ہیں. تو اگر آپ نے 4 کے بجائے 6 پڑھ لیے تو ثواب مل جائے گی، کہ گناہگار ہوں گے، آپ نے شریعت کو ڈسفگر کروا دیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر میں واجب ہی 2 رکعت ہیں، فرض ہی 2 رکعت ہیں. تو آپ یہ اضافی کون سا پیمن لگا رہے ہیں اس کے ساتھ؟ یہ کون سی چیز ہے؟ وہ فرض تو ہے نہیں، وہ بقیہ 2 رکعت فرض تو ہے نہیں، تو نفل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نفل ہوں گے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نفل دیٹ از انادر کیٹیگری آف صلات، یو کین ناٹ مکس نفل وتھ فرض ان ون سلام اینڈ ون نیہ، کہ ایک ہی نیہ اور ایک سلام میں آپ نفل کو فرض کے ساتھ مکسچر کروا رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ صرف مسئلہ بتا رہے ہیں. اچھا، تو یہ تیسرا مسئلہ. چھوٹا مسئلہ، اگر آدمی بھول کے اس نے پڑھ لیا لیکن اس نے 2 رکعت کے بعد جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے، وہ قاعدہ ہم نے بتا دیا ہے کہ 4 رکعت نماز میں پہلا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ حکم اس کا فرض ہے، واجب. اگر آدمی چھوڑ گیا تو کیا کرے گا آخر میں؟ سجدہ سہو کرے گا، صحیح ہے. لیکن اگر نماز ہی 2 رکعت ہو، مثلا صبح کے 2 رکعت فرض جسے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تو قاعدہ ہی ایک ہوتا ہے، تو وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے. اگر وہ چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، صحیح ہے. تو مسئلہ وہاں آ جائے گا کہ اگر آپ نے وہ قاعدہ کیا نہیں، چاہے بھول ہی سے کیوں نہ ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوئی، پھر آپ نے اثرینو نماز پڑھنی ہوگی. اور اگر آپ نے وہ قاعدہ کر دیا ہے اور 2 اضافی بھی کروا دیے ہیں اس کے ساتھ، 4 پڑھ لیے ہیں، تو دن نماز از ڈن. ابھی بات ذہن میں آ گئی، دن نماز از ڈن، نماز از اوکے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال کہ قصر واجب ہے، قصر سفر میں واجب ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ ابتداء نماز تھی ہی 2 رکعت، تو قصر سفر میں کوئی کمی نیک نہیں کی گئی، وہاں تو سٹیٹس کو برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ حضر میں یعنی جب آپ سفر میں نہ ہو تو وہاں اضافہ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ اضافہ کروا جو شاہ ولی اللہ کا موقف ہے رحمہ اللہ. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ ارائیتا لو اتممنا صلاتنا، اللہ کے نبی اگر ہم نے پورا پڑھ لیا، اگر ہم نے پورا پڑھ لیا تو حضور کا جملہ بڑا حکیمانہ ہے، فرمایا عزی صدقت اللہ فقبل صدقتا، عمر آپ اللہ کے احسان کو واپس اس کے منہ پر مار رہے ہیں، آپ اللہ کے احسان کو قبول کرتے جائیے جو آپ پہ اضافہ نہیں کروایا کہ دو ہی پڑھیں، حاضر سر یہ اللہ کی گفٹ ہے، تو اگر انسان انسان کے گفٹ کو اس طرح واپس مار دے تو کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. کیا ہوگا جی؟ توڑ پیدا ہوگا. مثلا فار ایگزامپل ہلمندی صاحب نے مجھے کوئی تحفہ لا کے دینا چاہا اور میں نے کہا کہ میں نہیں لیتا، اس کا معنی اس کا دل میں لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہلمندی دے نہیں رہا، یہ غلطی یہ کرے گا نہیں. چاہے جو بھی آدمی کسی کو تحفہ دینا چاہے اور وہ اسے رد کرے کہ نہیں میں نہیں لیتا، تو یہ اچھی بات ہے، یہ مہذب دنیا کی بات نہیں ہوتی، سویلائز دنیا کی بات نہیں ہوتی. اور اگر آدمی نے کسی کو گفٹ کروایا اور بعد میں پھر واپس مطالبہ کروا رہا ہے کہ واپس دے دے، تو وہ اس سے بھی گئی گزری بات ہے. کون سی وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو تو آپ ہی بخشش کہتے ہیں، قاضی کے ساتھ یا افسر کے ساتھ مائیں بابو نے رحمۃ اللہ علیہ کا واضح مسلک موجود ہے کہ اگر کسی قاضی کے ساتھ کسی آدمی کے تعلقات قضاء سے پہلے تحفے دینے کے نہیں ہیں اور وہ اسے تحفہ دے رہا ہے تو امام ونی فرماتے ہیں وہ حرام ہے اس قاضی کے لیے لینا، کیونکہ جب تک نہیں تو میں کون سے آپ کے فیصلے کروا رہا ہوں، ابھی آپ دے دیں میں قبول کر لوں گا، کیونکہ میں یہ ناشکری کبھی نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی اس قسم کا مظاہرہ کبھی نہیں کرو گے. آپ لمبے سفر پہ جیسے ہی اپنے سٹی سے نکل گئے، چاہے آپ ابھی 8 میل ہی نکل چکے ہیں لیکن آپ کا ارادہ ہے 100 میل جانے کا، تو آپ مسافر کاؤنٹ ہو گئے. اچھا عام سفر ہے یہ، تو ابھی تک مسئلہ جاری ہے، لاب میں نے ختم نہیں کیا موضوع. اچھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حاضر صدقت اللہ فقبل صدقتا، عمر یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی گفٹ ہے، اس گفٹ کو آپ قبول کر لیا کریں، وہ گفٹ آپ واپس نہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو لفظ صدقہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ صدقہ مینس کہ گفٹ ہے، مینس کہ گفٹ ہے، تو گفٹ کو کک کرنا یا اس کا واپس مانگنا دونوں ناجائز باتیں ہیں شریعت میں، تو آپ ناجائز کا ارتکاب کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. تو یہ اس صورت میں کہ اس یعنی پہلی والی آیت سے صلاۃ قصر مراد ہے اور دوسری والی آیت سے صلاۃ خوف مراد ہے. اس میں جو شرط آیا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کو کفار مصیبت میں ڈالیں گے تو آپ قصر کر لیا کریں. کیا کر لیا کریں؟ قصر کر لیا کریں، مین کوالٹی میں ہو یا کوانٹٹی میں قصر لیا کریں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے کہتے شرط واقعی، کہ جب یہ حکم نازل کیا گیا تو ہم نے کہا کہ غزوۃ ذات الرقاع میں یہ حکم آ گیا. کہاں آ گیا؟ غزوۃ ذات الرقاع میں یہ حکم آ گیا تھا، تو وہاں کافروں نے ارادہ کر لیا تھا کہ عصر میں یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ اسلحے رکھ دیتے تو ہم نے یلغار کرنا ہے ان کے اوپر، تو چونکہ واقعہ یہی تھا اس لیے اللہ کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. ادروائز یہی وہ ایک چیز ہے، امام حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامک یورسپروڈنس کے قواعد میں ایک قاعدہ اختلافی کہ مفہوم الشرط یہ یورسپروڈنس میں قابل اعتبار ہے کہ قابل اعتبار نہیں ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفہوم الشرط قابل اعتبار نہیں. مفہوم الشرط مین ان خفتم یفتنکم الذین کفروا، اگر آپ ڈرتے ہیں کہ کافر آپ کو نماز کے وقت مصیبت میں ڈال دیں تو آپ نماز قصر کر لیا کریں. تو اگر یہ خوف نہ ہو تو پھر آپ قصر نہ کر لیا کریں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، مفہوم الشرط یعنی اس آیت کے ایکسپریس میننگ کا جو اپوزٹ سائڈ ہے. کیا سائڈ ہے؟ اپوزٹ سائڈ، وہ اپوزٹ سائڈ قابل اعتبار نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس کو اعتبار دے دیتے ہیں، یہ اس کے نزدیک جورسپروڈنس کا ایک قاعدہ ہے، اور اسی وجہ سے مختلف احکام میں اس کا اور امام ابو حنیفہ کا جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جورسپروڈنس کے قاعدے میں اختلاف، کس چیز میں اختلاف؟ جورسپروڈنس کے اصول قانون کے قاعدے میں اختلاف. تو نیچے دیکھیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب آپ سفر کرتے ہیں زمین کے اندر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر گناہ. اب بظاہر الفاظ تو یہ معنی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے قصر کر لیا تو گناہ نہیں ہے، اگر آپ نے قصر کر لیا تو بات بظاہر کوئی کمزور سی دکھا رہی ہے، جو عین ہی اس قسم کا مسئلہ بقرہ میں گزر گیا تھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، کہ جو صفا مروا کے درمیان دوڑ لگائیں تو اس دوڑ پر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ وہاں چونکہ اصاف اور نائلہ دو بت پہلے پڑے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ انہی کے درمیان گھوم پھرتے رہے، تو مسلمانوں نے ذرا اس چیز کو ایڈاپٹ کرنے میں تحرج محسوس کیا کہ یہ تو ان کا وہ طریقہ ہے، تو اللہ کریم نے اس لیے وہاں الفاظ ہی کہے کہ علیکم جناحوں، یہ کوئی وہ بال والی بات نہیں، بعین ہی اسی طرح سلسلہ یہاں بھی ہوا کہ جس سفر میں قصر کریں گے، کوانٹیٹی کا قصر یا کوالٹی کا قصر، کوانٹیٹی کا قصر یا کوالٹی، تو اس کا معنی تو یہ کہ کچھ ثواب کم ہو گیا، تو اللہ کریم نے فرمایا لیسا علیکم جناحن، یہ کوئی ثواب کم ہونے والا تصور نہیں. بات ذہن میں آ گئی کہ جملہ اللہ نے ایسا کیوں کہہ دیا، لیسا علیکم جناحن، نہیں ہے آپ کے اوپر گناہ، تقصروا من الصلاۃ، کہ آپ قصر کریں من الصلاۃ، نماز میں سے، نماز میں سے قصر دیگر مفسرین کے نزدیک کے چار کے بجائے دو پڑھیں، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک شارٹ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ شارٹ پڑھیں جی، الحمدللہ مینز اللہ اکبر، ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ سبحانک اللہ، ہم حنفیہ پڑھتے ہیں، باقی لوگ نہیں پڑھتے، ہم حنفیہ ہی پڑھتے ہیں. اچھا، تو ہم نے اللہ اکبر سبحانک اللہ کے لیے پھر ہم تقریباً 30-40 سیکنڈ انتظار کر جاتے ہیں کہ لوگ سبحانک اللہ پڑھ لیں، اب یہ سنت ہے، یہ دعا پڑھنی حنفیہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن جب ایسی کیفیت ہے تو وہاں پہ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک، سبحانک اللہم چھوڑ دیا، اعوذ باللہ چھوڑ دیا، بسم اللہ چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا. یہ ہے کیفیت میں کمی کرنا. کس چیز میں کمی کرنا؟ کیفیت میں کمی کرنا. کس چیز میں کمی کرنا؟ اور پھر آپ رکو گئے، اللہ اکبر، اچھا فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا؟ فاتحہ. تو فاتحہ کے بعد اب سورت پڑھتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اب سورت ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو کیفیت میں کمی کرنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، والضحا واللیل اذا سجا، اللہ اکبر. یہ ہے کیفیت میں کمی کرنا. کیا ہے؟ تقصر من الصلاۃ. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر آپ ڈرتے ہیں کہ مفتون بنائیں گے، فتنہ میں ڈالیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے آپ کو وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، ان الکافرین، تاکید کافر، کانوا لکم، آپ کے لیے عدو و مبینہ، ظاہر دشمن، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں گے ان کے درمیان، پیغمبر سے ڈائریکٹ خطاب ہے، کیونکہ وہاں تو امام کون ہوا کرتے تھے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ امام راتب نہیں ہوتا، یہ مسئلہ آپ فقہی مسئلہ لکھ کے، امام راتب means the person who has been assigned the duty. اب یہاں کا میں امام ہوں، یہاں کا میں امام ہوں، شیخ عبد الرحمن سدیس بھی آ جائے، میری اجازت کے بغیر وہ شرعاً یہاں نماز نہیں پڑھا سکتا، because I am the one who have been assigned the duty to lead the prayer. وہ پڑھے گا تو میں اسے کہوں گا، باہر سے میرے سے اجازت لینی پڑے گی. لا یؤم الرجل فی سلطانہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے سلطنت میں آپ نے انٹرفیرنس نہیں کرنا، کسی آدمی کی ڈیوٹی میں آپ نے انٹرفیرنس نہیں کرنا. لا یؤم الرجل فی سلطانہ، ایک بات. دوسری بات کہ جہاں پہ امام راتب ہے نہیں، کوئی پرماننٹ امام ہے نہیں، مثلا ہم سفر پہ جا رہے ہیں، اب وہاں پہ امامت کون کرے گا؟ تو وہاں پہ پھر شرائط ہے امامت کے لیے، وہاں پر امامت کے لیے شرائط ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مستحق امامت کروانے کا ان حاضر لوگوں میں بڑا عالم ہے. جو قرآن سنت کا سب سے بڑا عالم ہے اسی کا استحقاق ہے. امامت کون کرے گا؟ وہ امامت کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو سب سے بڑا عالم ہے. صحیح. اگر علم میں دو تین لوگ آپس میں ایکول ہیں, علم میں دو تین لوگ آپس میں ایکول ہیں, تو پھر ان میں جو بہتر قرآن پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ کرے گا. اگر قرآن میں بھی دو تین علماء آپس میں برابر ہیں, آپس میں برابر ہیں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ثم اتقاهم, پھر ان میں عمل کے اعتبار سے متقی کون ہے, پھر وہ امامت کروائے گا. اگر تقوی کے اعتبار سے تمام آپس میں برابر ہیں, تقوی کے اعتبار سے تمام آپس میں برابر ہیں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ثم احسنهم وجہاً, پھر خلیہ اور باڈی سٹرکچر کس کا زیادہ خوبصورت ہے. اور اس ان چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ان چیزوں کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی سے امام کے لیے آپ کے قلب میں رسپیکٹ پیدا ہوتا ہے, اور اگر آپ امام کو رسپیکٹ نہیں دیا کرتے تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہ کوالٹیز اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گریجولی لگا دیتے ہیں, جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایک ہی شرط ہے تین اماموں کے نزدیک. وہ تو کہتے جو بہتر قرات کرتا ہے چاہے اسے یہ پتہ بھی نہ ہو کہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی. کبھی کبھار ان قاری صاحبان جتنے سارے ہوتے ہیں, قاری صاحبان کو مطلب تو نہیں معلوم ہوتا, ان کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہوگی. تو قاری صاحبان تو پھر مفتی سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم کا مسئلہ ہو گیا جی نماز, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کا بیڑا غرق کر دیا. اپنے رنگ ڈنگ میں ہمارے شیخ تھے, وہ کبھی قاری کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرتے تھے. نماز قاری کے پیچھے جو بہت بڑے قلقلے لگایا کرتے ہیں, تو میں نے کہا حضرت آپ قاری کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا کہ قاری اسی کے ذہن میں توازن نہیں ہوتی اللہ کے لیے, وہ قرات کو ٹھیک کرتا رہتا ہے, بس وہ صرف ردم کو ٹھیک کرتا رہتا ہے. اور اس نے کہا کہ نماز میں بنیادی چیز وہ تو توجہ اللہ ہے کہ اللہ کی جانب توجہ. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سب سے مقدم مرتبہ کس کا رکھ دیا؟ عالم کا, کہ قرآن سنت کا عالم. اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہاں یہ حرکت میں نے کی یہ مکروہ ہو گیا, یا تو یہ حرکت میں نے کی جو کہ قاری, وہ نماز تو پڑھائے گا بعد میں کسی مفتی سے پوچھ لے گا کہ یہ چیز چھوڑ دیا گیا ہے, مسئلہ کیا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو رکن چھوڑ دیا, نماز کا بیڑا غرق کروا دیا, اعلان کر دیں مسجد میں کہ بھائی وہ نماز جو ہے وہ آپ قضا واپس لوٹائیں. ہاں کیوں نہیں, داڑھی ہونی چاہیے, داڑھی تو واجب ہے, داڑھی یہ واجب ہے. اگر کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ سنت غلط ہے, اس نے غلط کہہ دیا ہے. داڑھی واجب ہے, داڑھی کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ داڑھی کا کوئی حد نہیں ہے, داڑھی کی کوئی حد, ہم بھی کہتے ہیں داڑھی کی کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی. اس نے کہا کہ جو نیچر ہے اس کو چھوڑیں, اس کو ٹیمپر ہی نہ کریں, داڑھی کی تو کوئی حد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے لیے کوئی حد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پانچ الفاظ کہہ دیے. کتنے الفاظ؟ پانچ الفاظ. ایک کہہ دیا کسر اللحا, تقصیر کو آپ جانتے ہیں کہ بسیار بنا دے اپنی داڑھی کو, بنا دے جسیار, بڑی بنا دے, بڑی بنا دے. دوسرا کہہ دیا کہ اوف اللہ, داری کو معاف کر دیں, کیوں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, کترتے رہتے ہیں. اوف لفظ آیا ہے کہ معاف کر دیں اسے. اچھا تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ, غافر کا لفظ تو ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے, یہ چیز بڑی وافر مقدار میں موجود ہے. کیا وافر؟ تو حضور نے فرمایا کہ داری کو وافر بنا دے. کتنا بنا دے؟ وافر بنا دے. اور چوتھے لفظ کے لیے اترک اللہ, داری کو چھوڑ دیں, داری کو چھوڑ دیں. اور پانچویں لفظ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ارسل اللحا, ارسل ارسال کا معنی یہ ہے کہ داڑھی کو ہینگنگ پوزیشن پہ لے آئے. داڑھی کو تو اتنی داڑھی ہوتی ہے وہ ہینگنگ ہوتی ہے, اس میں کیا کچھ ہینگ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ ہم نے جو فتویٰ دے دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح قبضہ رکھ دیں اور یہاں تو یہ لگا دیں, اس کے لیے صرف حضرت عبداللہ ابن عمر کی کا عمل موجود ہے. صحابہ میں صرف ایک صحابی کا, کس کا؟ صرف ایک صحابی کا. اور چونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں سنت کے اعتبار سے زیادہ متبع سنت صحابی سمجھے جاتے ہیں, تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جائز ہوگا, یعنی قبضے سے نیچے کٹنا یہ جائز ہوگا. اگر آپ نہ کاٹیں اٹس اوکے, چھوڑ دیں. اصل میں ہمیں جو ایسا مولوی مل جاتا ہے جو ہمارے خواہش کے مطابق فتویٰ دے رہے, بس لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مولوی ہے, تو امت کو چھوڑ جاتے ہیں, پھر امت کے اجماع کو ہم چھوڑ جاتے ہیں, امت کے سارے علماء کو ہم چھوڑ جاتے ہیں. تو کل انچارج کیا مقصد؟ نہیں میں تو انچارج کی بات میں تو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اب کوئی ملا ہو یا جو کچھ بھی ہو، پی ایچ ڈی ہو یا جو کچھ بھی ہو، وہ آپ کے خواہش کے مطابق فتویٰ دے دے، ہی از اے گریٹ مولوی اور بہت بڑا عالم جس کا کام ہی فتویٰ دینا ہے، جو اسی فیلڈ میں رچا بسا، اگر وہ فتویٰ دے لیکن آپ کے خواہش کے ساتھ، یہ یہاں کے ماحول کو، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم مولوی کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں کہ مولوی ہمارے ڈگر پہ آ جائیں، جبکہ جو اللہ والے مولوی ہوتے ہیں انہوں نے کسی کے ڈگر پہ آنا نہیں، اگر لوگ اس کے ڈگر پہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ادر وائز باڑ میں چلے جائیں۔ مولوی کو کیا پڑا ہوا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کی دین میں ترمیم کرتے رہے، کیوں سوٹ پہننے میں کوئی یعنی حرج نہیں ہے، وہ تو سوٹ کا مسئلہ تو کوئی اور ہے، سوٹ یعنی شریعت میں کوئی اس قسم کا کپڑا نہیں جسے ہم شرعی کپڑے کہہ سکے کہ بھائی یہ ہمارا جو قمیض شلوار ہے یہ ہے شرعی کپڑا، نہیں جی، یہ ویسے ہمارے علاقے میں دیندار لوگوں کا کپڑا سمجھا جاتا ہے کہ باوقار کپڑا ہے، آدمی اس میں یعنی باپردہ رہتا ہے اور اچھا لگتا ہے، ادر وائز شریعت کے اعتبار سے کپڑے کی کوئی خاص ساخت نہیں، صرف یہ ہے کہ اس میں آپ بے ڈنگے معلوم نہ ہو، اس میں آپ بے ڈنگے تو یہ پینٹ میں آدمی ذرا بے ڈنگا معلوم ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ امام اور آگے سیدھا لگائے تو پھر اچھا لگتا ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تاکہ کافر یہ ہے آپ کے لیے عدوا مبینا ظاہر دشمن، واذا کنت فیہم اور جب آپ ہوں گے ان کے درمیان، مینز یعنی جب آپ ہوں گے تو کسی دوسرے کا تو حق نہیں کہ وہ امامت کروائیں، جب رسول اللہ موجود ہوں گے تو کون امامت کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی امامت کرے گا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ہوں گے ان کے درمیان، فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور آپ لیڈ کروا رہے تھے ان کے لیے، امامت کروا رہے تھے ان کے لیے نماز کی، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، یہ ہے صلات خوف، یہ ہے صلات خوف، صلات خوف کا معنی زور کا ٹائم آ گیا، اب ہیں آپ بیٹل فیلڈ میں، لیکن دیکھیے نماز کی اہمیت کہ بیٹل فیلڈ میں آپ دین کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن شریعت نے دیکھا کہ نماز کو اور چھٹی کرانی، ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی جاب میں ٹائم نہیں مل رہا، کوئی ایڈجسٹ کروا دے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کروا دیں اور اللہ آپ کو دوزخ میں پھر ایڈجسٹ کروائے گا، اور آپ کے لیے بھی ایڈجسٹمنٹ کا جگہ موجود ہے، جب آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ کرتا رہے گا، صحیح ہے بھائی، بیٹل فیلڈ جو آپ دین کے لیے لڑ رہے ہیں وہاں بھی شریعت نے نہیں کہا کہ نو نو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف میں تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، اتنی تکلیف میں کہ وہ بلال دروازے پر آ گئے کہ السلام جی نماز تیار ہے، نماز تیار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو امامت کروائیں، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو امامت کروائیں، لیکن اسی اثنا میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع کر چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا اپنے بدن میں خفت محسوس کرنے لگے کہ میں اگر کوئی مجھے سہارا دے تو میں جا سکتا ہوں، تو فوراً حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ حضرت علی اور عباس کو بلا لائیں کہ وہ مجھے لے چلیں، اور دو اثنائے نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے حضرت ابو بکر کے دائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ کی ابتدا میں نماز پڑھا گئے، صحیح، دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے، حضور علیہ السلام اتنی تکلیف میں تھے، صحیح، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو میں نے بالکل قریب کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے، تو میں نے جو بالکل قریب اپنے کام اس کے منہ کے قریب لے گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کیا کریں، وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کے انفیریئر ہوتے ہیں، جو آپ کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، جس کے آپ باس بنے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ احسان کیا کریں، الصلاۃ وما ملکت ایمان، اٹ مینز کہ الصلاۃ نماز کا اہتمام کریں، اللہ کے نزدیک کلوز رہیں گے، اور اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ احسان کریں گے تو مخلوق کے ساتھ کلوز رہیں گے، دونوں طرف جوڑ پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جو آدمی باس بن کے اپنے سبارڈینیٹ اور انفیریئر جو ان کے ماتحت ہیں انہی پر دباؤ کرتے رہتے ہیں تو لوگ اسے پسند کرتے ہیں، یہ کیا فرعون ہے، کیا کہتے ہیں چوئی صاحب، فرعون بنا بیٹھا ہے، فرعون بنا بیٹھا ہے جی، اور آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، انفیریئر سپیریئر کے لیے تو ہر ایک کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے تو سلیوٹ کروانی ہوتی ہے، انٹیریئر کے لیے ہمارے اخلاق پر بٹنگ گرے جاتے ہیں، تو اب یہ صلات خوف، تو صلات خوف کہ نماز تو آپ پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ابو داؤد کے اندر حدیث، ابو داؤد کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جہاد میں چار نمازیں چھوٹ گئی تھی، ایک نماز میں، کیونکہ اتنے انہیں مصروف رکھا گیا کہ وہ لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد ان سارے نمازوں کی قضا لیڈ کر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار کفار کے لیے بد دعا کر دی واضح طور پر کہ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں جنگ پر مجبور کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کر دے، نہیں، ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، ان بدبختوں کے گھروں اور قبروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن اربع صلوات، اور ہمارے چار نمازیں ان بدبختوں نے قضا کروا دی۔ اس جملے سے نماز کی اہمیت معلوم ہو جاتی، اور ہم تو بغیر کسی عذر کے، ہو گئی تو ہو گئی اور نہیں تو ایڈجسٹ کریں گے۔ اور عصر، مغرب، عشاء، اور کیا۔ اچھا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور امامت کروا رہے ہیں ان کے لیے نماز کی، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اب دیکھیے، نماز اگر دو رکعت ہے تو امام کڑا ہو کے اس کے پیچھے ایک گروہ، مینز کہ 50% آدمی آرمی، وہ اس کے پیچھے کڑے ہوں گے، اس کے پیچھے۔ تو جب امام ایک رکعت پوری کر دیں تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے مقابلہ کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگ وہ آگے آ جائیں گے، دوسرے لوگ وہ آگے آ جائیں گے، اور وہ اسی امام کی اقتداء میں دوسری رکعت پڑھ لیں گے۔ صحیح، اب امام کے تو دو ہو گئے، اس نے تو سلام پڑھنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ سلام پڑھنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے، ان کی تو ایک رکعت ہو گئی، ان کی پہلی چھوٹ گئی ہے، تو انہیں کہتے ہیں مسبوق۔ شریعت نے ان کے لیے اصطلاح کیا مسبوق، مسبوق کا معنی کہ وہ مقتدی جس کے نماز کا پہلا حصہ چھوٹ گیا ہے۔ جس طرح ہم آ جاتے ہیں، امام کھڑا رہتا ہے، ایک دو رکعتیں ہو جاتی، تیسرے میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ اچھا، تو ہم سین کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں مسبوق۔ تو مسبوق اٹھ کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اٹھ کے اپنے نماز کا پہلا حصہ پورا کریں گے، پہلا حصہ، اپنے نماز کا پہلا حصہ جو اس سے چھوٹ گیا ہے وہ پورا کریں گے۔ اب انہوں نے پورا کر دیا، وہ جنہوں نے امام کی اقتداء میں ایک رکعت پڑھ لی ہے، امام کی اقتداء میں ایک رکعت پڑھ لی ہے، اور آخری رکعت ان کی چھوٹ گئی ہے، کیونکہ آخری میں تو وہ مقابلے پہ اتر آئے تھے، آخری رکعت ان کی چھوٹ گئی ہے، تو انہیں کہتے ہیں لاحق، ان کے لیے ٹرم ہے لاحق، تو لاحق پھر اپنے بقیہ رکعت کو پورا کر دیں گے۔ لاحق کیا کریں گے؟ اپنے بقیہ نماز کو پورا کر لیں گے۔ اب باقی ائمہ کے نزدیک تو لاحق کی نماز آسان ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لاحق کی نماز ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیہائنڈ دا امام ہم کوئی ریسیٹیشن تو نہیں کرتے، نہ الحمد پڑھتے ہیں نہ کچھ پڑھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں۔ دیگر ائمہ کے نزدیک تو الحمد پڑھ لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہ الحمد اور نہ سورہ، الحمد اور نہ سورہ۔ تو باقی ائمہ کے نزدیک وہ اگر اٹھ جائے وہ بھی اس میں کنفیوز ہوں گے، ائمہ والے وہ بھی کنفیوز ہوں گے کہ وہ سورت کے ساتھ کیا کرے گا، سورت الانگ ود الحمد پڑے گا یا الحمد الانگ ود سورہ پڑے گا یا دونوں کو چھوڑ جائے گا، کیا کرے گا وہ؟ کیونکہ مقتدی کے اوپر فاتحہ پڑھنا دیگر تین ائمہ کے نزدیک امام کے پیچھے پیچھے پڑھنا یہ واجب لازم ہے، ٹھیک ہے، واجب لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ چھوڑنا واجب ہے۔ آپ نے امام، من کان لہو امام فقرات الامام قرات لہو، امام بحقی کی روایت جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستدل ٹھہرایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، امام کی قرات ہی اس کی قرات، امام پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحیح، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ صحابہ پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ، کیونکہ ابتداء میں معمول یہی تھا، وہ ٹریننگ پروسیس سے گزر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہہ رہے تھے کہ پیچھے آپ فاتحہ پڑھ لیا کریں، پیچھے آپ فاتحہ، تاکہ آپ کو آپ ٹرین ہوتے رہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی ٹریننگ ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یقرأ خلفی، میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ تو صحابہ میں سے دو تین نے ہاتھ اٹھا دیے کہ جی ہم پڑھ رہے تھے، ریجسٹریشن کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مالی انازع فی الصلاۃ، میں سوچ رہا تھا کہ کیوں قرآن میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے نماز کے دوران، حالانکہ وہ تو چپکے سے پڑھ رہے تھے، مالی انازع فی الصلاۃ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی احادیث پک کر کے اس نے کہا کہ نہیں، جب امام ہے اور مطاف میں بیت اللہ شریف کے مطاف میں امام شادی جو امام صاحب اللہ علیہ کے استاد ہیں, سفیان ابن عوینا, سفیان سوری, بڑے متحدین, وہ طواف میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی. تو امام شادی نے اسے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ آپ امام کے پیچھے ہی پڑھواتے سورہ فاتحہ؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ کیوں؟ تو امام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں, لیکن یہ طریقہ نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, یہ طریقہ نہیں. اگر آپ نے خامخواہ کوئی علمی بات کرنی ہے تو چلو کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو بات کر جائیں گے. میں کہا چلو جی. تو یہ جب گئے تو وہ 12-14 لوگ تھے, امام ابو حنیفہ اکیلے تھے, اور 12-14 تمام مجتہدین تھے, بہت بڑے بڑے علماء تھے. تو امام صلی اللہ علیہ نے انہیں کہہ دیا کہ آپ اگر سارے بولتے رہیں گے اور میں ایک, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی. تو آپ ایسا کریں کسی ایک کو اپنا لیڈر بنا دیں کہ وہ میرے ساتھ بات کریں. تو میں کہا کہ امام شادی ہمارے بھی استاد ہیں اور آپ کے بھی استاد ہیں, یہی ہمارے لیڈر ہیں, یہ آپ سے بات کریں گے, باقی خاموش رہیں گے. باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھ لیا, جب ہم بحث کر جائیں میں اور میرے شیخ اور دلائل دیتے رہیں, تو اگر میرا موقف ٹھیک ثابت ہو گیا اور اس کا غیر صحیح ثابت ہو گیا, تو پھر آپ تسلیم کریں گے کہ آپ سارے غیر صحیح ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, اس لیے کہ ہم نے اس کو لیڈر بنا دی, ہم نے اس کو لیڈر. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابھی دعا کر دیں جی, دعا کر دیں, اپنے بیت اللہ کے اندر میرے موقف کی توثیق کر دی کہ آپ کے لیڈر کی کامیابی آپ کی کامیابی اور اس کی ناکامی آپ کی ناکامی, اس کی ناکامی آپ کی ناکامی. یہی بات میں کر رہا ہوں کہ امام کی قرات یہ مقتدین کی قرات. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے علماء سے کہہ دیا, خدا کے بندے سے دلیل کی دنیا میں بات کرنا یہ دیوگردے کی بات. فإن الناس أعيال بفقه على فقه الإمام أبي حنيفة. امام شافعی نے تبھی کہہ دیا کہ قانون کی دنیا میں ساری دنیا امام ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں. فإن الناس أعيال بفقه على فقه الإمام أبي حنيفة. اب لاحق کبھی کبھار ایک مسئلہ, اگر امام مقیم ہے, مقیم مقامی آدمی ہے, اور اس کے پیچھے ایک مقتدی مسافر ہے, تو مقتدی کیا کرے گا؟ امام کو فالو کرے گا. کیا کرے گا وہ؟ یعنی اگرچہ مقتدی کے اوپر فرض ہیں کتنے رکعت؟ 2 رکعت, لیکن وہ 4 پڑے گا. کس وجہ سے؟ امام کی وجہ سے, امام کی وجہ سے. اس کے جو اضافی 2 ہو گئے وہ مجبوری کے تحت نفل قرار دیے گئے, کیونکہ اس نے درمیان میں تو سلام پھیرنا نہیں. ایک بار لیکن اگر امام مسافر ہے اور اس کے پیچھے مقامی لوگ کرے ہیں, تو امام نے تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ آپ پھر آواز لگائیں کہ اتم صلاتکم فنحن سفر, آپ اپنی نماز پوری کر دیں, ہم سفر میں ہیں. تو جب ہم اس قسم کے واقعے سے دو چار ہو جاتے ہیں, ہم مسافر ہوتے ہیں, پیچھے مقامی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو سلام کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم مسافر ہیں, آپ اپنی نماز پوری کر دیں. تو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باقی جو آپ کی نماز, یعنی پہلے والا حصہ تو آپ نے امام کے اتباع میں کر دیا 2 رکعت, اب آپ کے کیا رہتے ہیں؟ پیچھے والے 2, آگے والے کے پیچھے والے, پیچھے والے 2 رہتے ہیں. تو آپ لاحق ہیں. کیا ہے آپ؟ لاحق ہیں. تو لاحق کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ابھی تک حکمن ایسا ہے جیسا امام کے پیچھے کھڑا ہے. جیسے امام کی نماز ختم ہو گئی, لیکن حکمن حقیقتاً نہیں, حقیقتاً تو آج امام ہے نہیں, لیکن حکمن وہ ایسا ہے جیسے امام کے پیچھے کھڑا ہے. تو آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو تو کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا. وہ کیا کرے گا؟ تو لاحق کی نماز وہ خاموشی والی نماز ہوتی ہے, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کچھ نہیں پڑتا, بس 3 تسبیحات کے اعتبار سے کھڑا ہو کر اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی. تو یہ ہے لاحق کی نماز. جبکہ 3 ائمہ کے نزدیک وہ صرف فاتحہ پڑھے گا, سورت نہیں پڑھے گا. اس لیے کہ 3 ائمہ کے نزدیک امام کے پیچھے صرف کیا پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. سورت کے لیے اعتبار سے تو تمام خاموش رہ جاتے ہیں. بازوں میں آ گئی یہ ٹیکنیکلٹی. اس لیے جہاں پہ لوگ تبلیغ میں وقت نہ لگا چکے ہوتے ہیں اور ہم وہاں ایسے مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں, تو اگر کوئی یعنی وہاں کا مقامی امام وہ بار بار بھی اصرار کر دے کہ قاضی صاحب نماز پڑھائیں, نہیں کہ لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے, کیونکہ آپ نے ان کے چھلے لگوائے نہیں کہ وہ طریقہ تو سیکھیں صحیح. اگر یہ چھلے لگانے والے ہوتے تو ان کو طریقہ آ جاتا, تو پھر کوئی حرج نہ ہوتا. ان کو طریقہ آتا ہے کس طرح پڑھنا ہے, تو یہ کنفیوز ہو جائیں گے. تو ان کی نمازوں کو گڑبڑنا کروا دیں, بس آپ خود آگے ہو کر ان کو نماز پڑھوائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر میں آپ سے پوچھ لوں تو آپ کو طریقہ آ جائے گا؟ اگر آپ کہہ دیں اپنے الفاظ میں نہیں, اب ایسا نہیں, یہ ایسا کہ ایک ہے مسبوق کی نماز. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ صلات خوف, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی مسبوق اینڈ لاحق, جنرلی کانسیپٹ. کہ ایک ہے مسبوق. مسبوق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اطلاعات ہم نے سیکھنے ہوں گے. صحیح. اب آپ کے ذہن میں چکر کروا رہے لیکن آپ اسے الفاظ کے قالب میں نہیں ڈال سکتے. ہاں. کہ نماز کا پہلا حصہ چوٹ گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسبوق. اور لاحق آٹومیٹکلی معلوم ہو گیا کہ جس کے نماز کا آخری حصہ چوٹ گیا ہے. اب مسبوق جس کے نماز کا پہلا حصہ چوٹ گیا ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ مسبوق کس طرح پوری کرے گی؟ تو آپ کنفیوز ہو رہے ہیں اس لیے میں آپ کی کنفیوژن آپ بتایا تھا. بس لائق نہیں مسبوق. یعنی آپ ایسا کہہ دیں آسانی سے ٹیکنیکل انداز سے کہ مسبوق اپنی نماز کو اس انداز سے پڑھے گا جس طرح ایک آدمی اپنے تئیں انفرادی نماز پڑھتا ہو. صحیح ہے. تو انفرادی نماز آدمی کس طرح پڑھتا ہے؟ سورت بھی پڑھتا ہے، فاتحہ بھی پڑھتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، تمام چیزیں کہتا رہتا ہے. تو مسبوق تو اپنی نماز اسی انداز سے تکمیل کروائے گا. مسئلہ صرف لاحق کا ہے کہ لاحق ابھی تک ایسا ہے جس طرح وہ امام کے پیچھے کڑا ہے. تو امام کے پیچھے آدمی کڑا ہو تو حنفیہ کے نزدیک اس میں فاتحہ بھی نہیں پڑھنا اور سورت بھی نہیں پڑھنا، اور دیگر تین ائمہ کے نزدیک اس میں صرف فاتحہ پڑھنا ہے اور سورت نہیں پڑھنا اور اللہ اکبر کروانا ہے. میں نے کہہ دیا کہ تین تسبیحات کے اعتبار سے تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے یہ جو میرے الفاظ ہوتے ہیں نا یہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہوتے ہیں شریعت کی. آپ میرے الفاظ پہ کنسنٹریٹ کر دے رہے ہیں. یہ بات میں نے کہہ دی جو صاحب آپ نے پک نہیں کر دی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی صلاۃ خوف میں یہ طریقہ ہے. صحیح. تو ایک صلاۃ خوف میں فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بٹالین کو ایز دا کیس میں بھی، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی نماز کا اگلا حصہ پڑھ لیتا ہے، بقیہ حصے کے چھوڑ کر وہ فیس کر دیتے ہیں دشمن کو، اور وہ دوسرے والے آ جاتے ہیں وہ بقیہ حصہ امام کے ساتھ اور اگلا حصہ پھر اپنے تئیں انفرادی طور پر. صحیح. جو پہلے والے ہیں انہوں نے پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، آخری حصہ چوٹ گیا ان کا، تو جب وہ فارغ ہو جائیں گے اور یہ دشمن کو فیس کریں گے تو، اور دیکھیے ان کے جتنے سارے حرکات ہوتے ہیں اس پوزیشن میں تو اس سے ان کی نماز ٹوٹتی نہیں. دیٹ از کالڈ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی. صحیح ہے. اگر انہوں نے فائر بھی کر دیا ان کی نماز نہیں ٹوٹی، ان کی کوئی نماز ہو. یہی ہے صلاۃ خوف. یہی ہے صلاۃ. اور یہاں سے امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری امامت کروانے کا کہ مکروہ ہونے کا فتویٰ دے دیا کہ بھائی ایک جگہ پہ امامت ایک ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ جسٹ لک ان ٹو دی فلسفہ آف امامہ، کہ امامت کا فلسفہ ہے کیا؟ لوگوں کو متحد کروانا. لوگوں کیا؟ ایک وقت پر تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کڑا کروا دینا. دیٹ از دا اونلی فلسفی بیانڈ صلاۃ باجماعت، ادر وائز دیر از نو اینی فلسفی. کہ نماز باجماعت کے لیے ہم کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان یونٹی اور وحدت کا مظاہر ہو. تو امام بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آپ اگر فتوا دیں کہ بھائی جو بھی لوگ آئے بس جماعت کرواتے رہے، جماعت کرواتے ہیں، جماعت کرواتے رہے، فلسفے کا تو آپ نے بیڑا غرق کروا دیا. اس لیے امام بنی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس کے جواز کا فتوا نہیں دیا. لیٹر آن جب اس کے شاگرد قاضی ابو یوسف نے لوگوں کی سستی اور ناراضگی دیکھی کہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں، نہیں پہنچتے ٹائم پر، تو قاضی ابو یوسف سے کسی نے فتوا پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے شیخ تو کبھی اس کے جواز کا فتوا نہیں دیتے، لیکن لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے آپ ایسا کریں کہ ایک تو اس پارٹ پہ آپ امامت نہ کروائیں جہاں پہ پہلی امامت مسنون امامت ہو چکی ہے، کسی کنارے پر کھڑے ہو جائیں. ایک اور دوسری بات یہ کہ پہلی امامت کے لیے جو مسنون امامت تھی اس کے لیے ایک اقامت دہندہ نے اقامت دے دی، جبکہ آپ دوسری جماعت جب کریں گے تو بغیر اقامت کے بس اللہ اکبر اور استغفر اللہ کرتے رہیں کہ خدا ہندہ کوتاہی ہو گئی ہے، کیونکہ ٹائم پر نہیں پہنچے، یونٹی کا مظاہرہ نہیں ہوا، یونٹی کا. اور امام بنی رحمۃ اللہ تائید میں یہ صلاۃ خوف والا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں کہ اتنی مشکل میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو کیوں ڈال دیا، ادر وائز کہہ دیتے کہ ایک گروہ امامت کروائیں پھر وہ فیض کر دیں پھر دوسرا امام اور دوسرے گروہ کو امامت کروائیں. دیکھیے ویسے امام بنی رحمۃ اللہ علیہ جب تائید کے لیے کوئی پریسیڈنس نکالتے ہیں تو کمال کرواتے ہیں. اگر آپ وضو کر سکتے ہیں تو وضو کر دیں، نہ کر سکتے تو پھر تیمم ہے وہاں. یہ خون کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہیں، پاکستان میں ہم حنفیہ علماء جو ہوتے ہیں ہم بڑی سختی کرتے ہیں، ہم نہیں کرنے دیتے پاکستان میں, ہم کسی کو نہیں کرنے دیتے. ہم کہتے ہیں باہر نکلو وہاں سوشل آرٹ میں جا کر, یہ جو مسجد ہے یونٹی کے لیے بنائی گئی ہے. آپ بروقت پہنچتے نہیں, صرف مسافر کے لیے اور مہمانوں کے لیے جو ابھی پہنچے ہیں سفر سے, ان کے لیے کہتے ہیں دیٹس اوکے بیکاز یو آر آن سفر, کیونکہ آپ تو سفر پہ ہیں, آپ تو آپ کے پاس تو عذر شرعی موجود ہے. یہ جو مقامی آدمی ہے اس کے پاس کیا عذر شرعی تھا؟ اس کو ٹائم نہیں معلوم, کو ٹائم نہیں معلوم. لیکن یہاں پہ تو لوگ اتنے مصروف رہتے ہیں, اتنے مصروف کہ ان کے ٹائم فکس نہیں ہوتے ایک وقت کے لیے. تو اس لیے ہم یہاں کہہ دیتے ہیں چلو بھائی وہ وہاں جا کر اس کاربن میں کھڑے ہو کر قاضی ابو یوسف کے مذہب کے پیش نظر آپ کروا دیں. تو نہیں, مجتہد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کا مجتہد ہے جس پائے کا مجتہد امام ابو حنیفہ ہے, صحیح ہے. اب میں اس پائے کا مجتہد نہیں, لیکن میں بھی کبھی کبھار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر کسی دوسرے امام کے قول پہ فتویٰ دے دیتا ہوں, صحیح. اب دیکھیے ایک مسئلہ, یہ جو خون کا اس نے مسئلہ چھیڑ لیا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتی, خون نکلنے سے وضو نہیں. امام مالک کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتی. امام شاہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل دونوں کے نزدیک خون نکلنے سے وضو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نواقض الوضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں جس کا حدیث میں تذکرہ ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کر دیا النجاسۃ الخارجۃ من السبیلین, کہ یہ دو سوراخوں سے جو چیز نکل جائے, کہاں سے؟ دو سوراخوں سے جو چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے, صحیح ہے. تو امام شافعی اور امام مالک سوراخوں سے, وہ تو کسی دو تیسرے سوراخ سے نکل گیا ہے, بات ذہن میں آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ خون سے وضو ٹوٹتی ہے اور نہ قے سے وضو ٹوٹتی ہے, یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ بتائیں کہ یہ خون یہ طاہر ہے, پاک ہے یا نا پاک ہے, نجاست ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نجاست تو ہے. کیا ہے؟ نجاست تو ہے, لیکن وہاں حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں خدا کے بندو, حضور نے نجاست کا تذکرہ کر دیا اور عادت کے اعتبار سے نجاستیں اور پلیتیاں ان دو سوراخوں سے ہی نکلتی رہتی ہیں, لیکن جب نجاست کی علت ایک مادے میں موجود اور بدن سے نکلے تو آٹومیٹکلی یو ول اپلائی دی سیم حدیث کہ بھائی نجاست نکلنے سے, کہ حدیث نے فلسفہ کیا ہے, نجاست نکلنے سے پلیتی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے, صحیح. اب آپ نے پلیتی نکلنے کو محدود کر دیا دو سوراخوں کے ساتھ, جبکہ امام ابو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو وضو ٹوٹتی ہے سوراخ کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی, یہ پلیتی کی وجہ سے ٹوٹتی ہے. ادر وائز اگر نجاست اور پلیتی ان دو سوراخوں سے نہیں نکلی تو سوراخ تو دونوں موجود ہیں, تو دونوں کی وضو ٹوٹتے ہیں کہ باقی رہتی ہے. امام ابو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سوراخوں کا وجود تو وضو کو نہیں توڑتا, نجاست کا نکلنا وہ وضو کو توڑ دیتا ہے, لیکن عموماً نجاست نکلتی ہے کہاں سے؟ ان دو سوراخوں سے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سوراخوں کا تذکرہ کر دیا. بات ذہن میں آئی؟ بات آپ لوگوں کے ذہن میں, ہاں بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ویسے کون کمال کرتا ہے؟ یعنی یہ کہ جہاں سے نکلتی ہے اسی سے سرک جائے, تو اس کی جگہ ہے نکلنے کی, اسی سے سرک جائے. اگر اسی سے سرکا نہیں then that's okay. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, تو کڑی ہو جائے ایک گروہ آپ میں سے ماں کا آپ کے ساتھ, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ اٹھائے. حالانکہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اضافی چیزوں کو رکھ دیتا ہے, لیکن وہ تو بیٹل فیلڈ میں ہے, تو ان کا کلاشن کوف یہاں لٹکا رہا ہے, ان کا کلاشن کوف یہاں لٹکا رہا ہے, صحیح. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا, جب وہ سجدہ کر جائیں. اب اللہ کریم نے ایسا نہیں کہا کہ فَإِذَا صَلُّوا, جب وہ نماز پڑھ جائیں. اگر نماز پڑھنے کی بات ہوتی تو مینس کہ ان کی نماز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر چلے جائیں, نہیں فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا, جب وہ ایک بار سجدہ کریں, مین ایک رکعت ان کی ہو گئی. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, وہ ہو جائیں آپ کے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اور آ جائے وہ دوسرا گروہ. لَمْ يُصَلُّوا, جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اور وہ اٹھائیں اپنے ساتھ حِذْرَهُمْ, اپنا خفیف اسلحہ. حِذْرَهُمْ کا معنی خفیف اسلحہ, پسٹل, چھوٹا اسلحہ, مینس پسٹل، خنجر وغیرہ، وہ اسلحہ آتا ہوں اور ثقیل اسلحہ جو اٹھانے کے قابل ہو، مین کلاشن کو، دوسرا کون ہلمندی، دوسرا کس قسم کا اسلحہ آدمی اٹھا سکتا ہے جس کے ساتھ نماز، شلڈر سے، جی تری نہیں، ٹی ٹی تو خفیف میں آ گیا، پاپشا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَدَّ، تمنا رکھتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، کس چیز کی تمنا رکھتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ، اس بات کے کہ آپ غافل ہو جائیں اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، رویل غار کریں آپ کے اوپر آلاف سڈن، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو، ہمیں کوئی موقع ایسا ملے کہ آپ کے اسلحے زمین پر پڑے رہے اور ہم الغار کریں، تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز کے دوران بھی اپنے خفیف اور ثقیل اسلحہ جسے آپ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے پھر دوڑ نہ لگانی پڑے، تو انہوں نے حملہ کر دیا، بس جیسے ہی حملہ کر دیا تو قریب ہے باز لگا لے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، اب یہ ایک دوسرے خدشے کا جواب ہے، ایک دوسرے خدشے کا کہ موسم ٹھیک ٹھاک ہے، موسم تو خفیف اسلحہ بھی اٹھائیں گے، مین پسٹل، ٹی ٹی وغیرہ، اور ثقیل پشپشا اور جیتری اور اس قسم کی جو بڑی بندوقیں ہوتی ہیں وہ بھی اٹھائیں گے، لیکن اگر بارش برس رہی ہے یا ایک آدمی مریض ہے وہ نماز کے دوران اتنے ثقیل بندوق کو نہیں اٹھا سکتا، ٹی ٹی اٹھا سکتا ہے، پسٹل اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم، اللہ کریم نے فرمایا لا جناح، پھر وہ بال نہیں ہے اگر آپ رکھتے ہیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی وبال نہیں ہے آپ کے اوپر، ان کان بکم اذن، اگر ہو آپ کے اوپر کوئی بدنی تکلیف، اگر ہو آپ کے اوپر کوئی تکلیف، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضا، یا آپ مریض تھے کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھا سکتے تھے، تو آپ پر وبال نہیں، ان تضعوا اسلحتکم، کہ آپ زمین پہ رکھے اپنے ثقیل اسلحے کو، باری اسلحے کو، جیتری کو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، بارش اور بیماری کے باوجود جو چھوٹا پسٹل ہے وہ اپنے پاس رکھیں، وہ رکھیں، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور پکڑے رکھیں اپنے ساتھ، حِذْرَكُمْ اپنا چھوٹا اسلحہ، اِنَّ اللَّهَ، تحقیق، اچھا جی، اب یہ پیچھے والا جملہ جو ہے اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے ذہن میں آئے گا، نماز یہ دیکھیے نماز میں تقسیم ہو گئی، ایک رکعت ہم پڑھیں گے، پھر دوسرے آئیں گے، پھر ہم پڑھیں گے، پھر وہ تکمیل کروائیں گے، اسلحہ یہاں باندھے، یہاں باندھے، اگر بارش ہو تو اللہ کریم نے چوٹ دے دی کہ چلو چھوٹا پھر بھی اٹھائیں، چھوٹا پھر بھی اٹھائیں، تو آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا بیڑا غرق کر دے، ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہی ساری تکلیفیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بد دعا کی آپ کو ضرورت نہیں، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، وہ تیاری تو میں نے ان کے لیے کر دی جو آپ کو مصیبت میں ڈال چکے ہیں، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، اعد للکافرین، تیار کر چکا ہے کفار کے لیے، عذاب مہینا، عذاب ذلیل کرنے والی عذاب، تو اس بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے سے تیار ہے ان کے لیے، آلریڈی وی آر پریپیئر فار، صحیح، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ادا کر دیں اپنی نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کریں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً اٹھتے ہوئے، وَقُعُودًا اور بیٹھتے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور لیٹتے ہوئے، یعنی میدان جہاد کو ہر وقت اللہ اکبر کے نعروں سے آپ کی گونج ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے اللہ اکبر کی آواز نہیں آ رہی تو کفار پھر جرأت پالیں گے، اللہ کریم نے فرمایا نماز تو آپ نے پڑھ لی لیکن اللہ اکبر کا ورد ہونا چاہیے، اللہ اکبر کا ورد ہونا، وہاں پہاڑوں میں کیا کرتے تھے پھر، یعنی جیسے بھی وہاں سے فائٹر جہاز آ گئے اور انہوں نے بم پھینکنے شروع کر دیے، بم پھینکنے شروع کر دیے، تو ہم نے کیا کہا، دیکھو ایک اور اینٹی ایئر کرافٹ لگا دیا اور نعرے تکبیر، اللہ اکبر، صحیح، وہ دوڑ جاتے کہ بھائی پھر وہ چیخ پکار رہے ہیں، وہ پھر چیخ رہے ہیں، وہ ابھی تک مرے نہیں، صحیح، اور وہاں پہ اللہ اکبر، کیا عجیب سما تھا عمر دین، کیا عجیب سما تھا، کیا ہے بندی، ایمان تازہ ہوتا رہا، حیدری شرک ہے، شرک ہے، آدمی مشرک بن جاتا ہے اس سے، there is no any نعرہ حیدری and no any نعرہ رسالت اور no any نعرہ پیر، وہاں تو پاکستان میں ہندو مت نے اتنا کام کر کے دکھایا ہے، ہندو مت نے اتنا کام کر کے دکھایا ہے کہ خدا کے ساتھ ہم نے بہت سارے پارٹنر بنا دیے ہیں، نعرہ تکبیر means اللہ اکبر، تو دوسرا ہم لگاتے ہیں نعرہ رسالت، یا رسول اللہ, تو تیسرا لگاتے ہیں نعرہ حیدری. اچھا, اب نعرہ تکبیر موحدین نے نکالا. نعرہ تکبیر کس نے لگایا؟ موحدین نے, جو توحید کے پکے قائل ہیں, دیوبندی حضرات نے. انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر, دے ہیو نو اینی ادر نعرہ, کہ اونلی دیر بی اے نعرہ فار ہوم, فار اللہ. سو بریلوی حضرات آ گئے, انہوں نے ایک دوسرا لگا دیا نعرہ رسالت یا رسول اللہ. شیعہ حضرات آ گئے, انہوں نے تیسرا لگا دیا نعرہ حیدری یا علی. تو چوتھے آ گئے گرین پگڑی والے, تو انہوں نے کہا کہ نعرہ پیر یا دستگیر. ولا جناح علیکم, ولا جناح علیکم, اور نہیں یہ کوئی گناہ آپ کے اوپر, ان کان بکم اعظم من مطر. دیکھیے دین جو ہے بالکل سائنٹیفک دین ہے, اس میں ان سائنٹیفک قسم کیا. اور مجھے ہنسی آ جاتی ہے, کوئی تعلیم یافتہ آدمی بریلویت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں یہ کیا سادہ آدمی, یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے اس میں. کوئی تعلیم یافتہ آدمی شیعیت کے ساتھ لگا ہوا تو میں کہتا ہوں ان سائنٹیفک مذہب میں یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. اور کوئی تعلیم یافتہ آدمی گرین پگڑی کے ساتھ لگا ہوا تو میں کہتا ہوں یہ خدا کا بندہ کیا کر رہا ہے, کیا ڈھونڈ رہا ہے وہاں. جو حرکات ان سائنٹیفک ہیں, اگر آپ نے اسکروٹنائز کریں تو حرکات ان سائنٹیفک. جی نماز ہو گئی, کیا ہو گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور لوگ کھڑے ہو گئے. جی لوگ کھڑے ہو گئے, ہاں مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام, شمعِ بز میں رسالت پہلا. اب یہ کوئی سائنٹیفک حرکت, یہ حرکت میں سے کوئی معقول معلوم ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, انا اللہ وانا الیہ راجعون. ایک ہنگامہ ہوتا ہے, ایک ہنگامہ. اب یہ دیکھیے سائنٹیفک طریقے سے آزان کا ایک طریقہ شریعت نے ہمیں بتا دیا. کس نے بتا دیا؟ شریعت نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا. ترمذی نے حدیث نقل کر دی, امام ابو داؤد نے نقل کر دی, حدیث کی ساری کتابوں نے نقل کر دی. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میٹنگ بلائی کہ نماز با جماعت کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں, لوگوں کو کیسے بلائیں. جی کسی نے کہا کہ جی نتخذ الشبور مثل شبور اليهود, جس طرح یہود سائرن بجاتے ہیں. کیا بجاتے ہیں؟ وہ گھنٹی نہیں لگاتے, گگو کہتے ہیں اسے. حدیث میں اسے شبور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شبور. کہ شبور لگاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز سن لی. دوسرے لوگوں نے کہہ دیا اور ناقوس مثل ناقوس النصارى, تلی لگاتے ہیں گھنٹی, وہ جو وہ کرتے ہیں کون, کرس چرچ والے. حضور علیہ السلام نے یہ تجویز بھی سن لی. تیسرے نے کہہ دیا اور نوقد نارن, مجوس کو جانتے ہیں, آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, وہ ڈرم بجاتے ہیں اور پھر لائٹ لگا فائر لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی فائر لگا دیں گے بلڈنگ کے اوپر, لوگوں کو نظر آ جائے گا تو لوگ آ پہنچیں گے, پھر نماز کا ٹائم ہے, چلو جی پہنچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جی کل پر فیصلہ چھوڑ جاتے ہیں, چلے گئے. صبح حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے, دوڑ کے کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے. اس نے کہا کیا خواب دیکھ لیا؟ اس نے کہا جی ایک آدمی تھا, بڑا خوبصورت چہرہ, خوبصورت پگڑی, بڑی داڑھی, وہی مینز متدین آدمی تھا. تو اس کے پاس ہی اس قسم کا یہود کا جو ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, شبور, وہ گگو سائرن ہوتا اس کے پاس. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ یہ اگر میرے ہاتھ فروخت کر دیں. اس نے کہا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ میں نے کہا نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے تو یہ بچائیں گے, ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس ہے نہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں, گگو بجانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, لوگوں کو جمع کرنا چاہتے. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ میں سے کوئی آدمی کڑا ہو کے وہ یہ کلمات بلند آواز سے کہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو میں نے جو اس نے مجھے یہ جملے سکھا دیا, آپ کیا آپ سوتے رہتے ہیں. تو وہ بیٹھا رہا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھ لیا ہے. اس نے کہا کیا خواب ہے عمر؟ تو اس نے کہا ایک آدمی ہے, اس قسم کی صورت ہے اس کے, اس کے پاس وہ شبور یہود ہے, یہود کا وہ بگل ہے اس کے پاس. میں نے اس سے ڈیمانڈ کر لیا کہ لوگوں کو بلائیں گے. اس نے کہا کہ بھائی لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں, بگل بجانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی لوگوں کو بلا. تو اس نے مجھے کلمات سکھا دیے, اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد. 70 صحابہ یکے بعد دیگر آئے گئے اور تمام نے اپنے خواب کا یہ واقعہ سنا دیا، صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتا ہے کہ وہ آدمی کون تھا جو بگل ہاتھ میں اٹھا کے آپ سارے لوگوں کے پاس آتا رہا خواب میں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور پیغمبر بہتر جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، آپ کے پاس خواب میں آئے اور پھر مجھے جاگے ہوئے آئے کہ یہ کلمات ہم سے پھر کروائیے. میں نے بہت ساروں کو سکھا دی ہیں خواب کے اندر، صحیح ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز کے لیے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، جس نے سب سے پہلے خواب بیان کر دی، سب سے پہلے خواب، تو اسے کہہ دیا کہ آپ حضرت بلال کے ساتھ وہاں کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ کلمات اس کو سناتے رہیں. فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ وَأَمَدُّ، اس کی آواز میں ردم بڑی اچھی ہے اور اس کی آواز بڑی زوردار اور گونجدار ہے. مؤذن کی آواز ایسی ہونی چاہیے کہ جذبہ پیدا ہو جائے، اقامت کی آواز ایسے ہونی چاہیے کہ تبھی تو امام بونی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہہ دیا فتوا مانگا، کس سے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جی اقامت ہو گئی، نماز کڑی ہو گئی، درمیان میں امام صاحب کو کوئی غلطی ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، اب پھر اس نے نماز شروع کرنی ہے، ٹوٹ گئی تو کیا کرنا ہے، توڑنا تو نہیں ہے، پھر اس کو پڑھنی ہے. تو اس نے کہا کہ دوسرے اقامت کی ضرورت ہوگی، نماز ٹوٹ گئی، اقامت تو کی گئی تھی، اب دوسرے اقامت کی ضرورت ہوگی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پہلی والی اقامت اتنی گونجدار اور گرجدار آواز میں ہوئی ہے کہ لوگوں کا جذبہ ابھی تک ٹنڈا نہیں ہوا تو کسی دوسرے اقامت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر مردہ اقامت ہو گئی ہے تو جذبہ دینے کے لیے پھر نئی اقامت ہونی چاہیے. تو وہاں سے ہم نے حنفیہ نے مسئلہ پک کر دیا کہ اقامت اور اذان یہ گونجدار ہونی چاہیے. کیوں چاہیے صاحب؟ زور سے اقامت ایسی ہونی چاہیے کہ سارے لوگ بالکل ایموشنل ہو جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، کہ لوگ بالکل جذبے میں آ جائیں کہ بھائی اللہ کے ہاں حاضر ہو رہے ہیں، ابھی اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کی صحبت میں مجھے یہ فائدہ ہو گیا کہ میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور بالکل میں ڈرتا رہتا ہوں نماز پڑھ کے، میں میرا بدن کانپتا رہتا ہے کہ ابھی ڈائریکٹ ہوں میں اللہ کے سامنے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو امام مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھ لیا کہ بیٹے، جب آپ مسجد سے باہر نکل کر کسی سے کوئی بزنس اور ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا کسی سے کوئی معاملہ اور لین دین کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا یہ احساس ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہاں تو نہیں ہوتا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھی آپ نے 10 سال اور یہاں لگانے ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ کے قلب و دماغ میں اللہ کا ساتھ صحیح تصور نہیں بیٹھا، کیونکہ میں نے آپ کو مسلمان بنانا ہے صرف نماز کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے، کہ آپ ہر جگہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ اگر میں اس آدمی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی چیز کو چھپا رہا ہوں اس آدمی سے اپنے بزنس اور ٹرانزیکشن میں تو میں دھوکہ کر رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو نماز میں کیفیت یہ ہونی چاہیے. کیوں چوری صاحب؟ خدا کرے ہو جائے، خدا کرے. انت عبد اللہ کانک ترا. حضور علیہ السلام سے جبریل امین نے پوچھ لیا کہ احسان کیا چیز ہے؟ اس نے کہا احسان یہ ہے انت عبد اللہ کانک ترا، کہ آپ جب عبادت کرتے ہیں تو اس طرح کے جیسا آپ اس کو دیکھتے ہیں اللہ کو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، اگر یہ توجہ نہیں بن رہی آپ کی تو کم از کم یہ تو ہونی چاہیے تھا ہمیں یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہماری تو وہ دوسری والی بھی نہیں بنتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس آ کے اللہ اکبر. ایک تو امام بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یار یہ کوئی نماز ہے. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، اس طرح بھاری بھاری بھاری بھاری نہیں بھائی، امام میں بھی جذبہ ہونا چاہیے تاکہ مقترین میں بھی جذبہ آ جائے. اچھا تو اب وہ اذان والی بات، اذان والی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے اذان کروا دی، بلال اور علت بیان کر دی ترمذی کی حدیث میں. فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكُمْ وَأَمَدُّ، اب اس کے کلمات کیا تھے؟ امام ترمذی نے نقل کر دیے. اور ابن مسعود فرماتے کہ ہم نے حضور نے صحابہ کو اذان ایسی سکھا دی جس طرح کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کریم کی ایک سورت ہمیں سکھاتے رہے. اذان کا سکھانا یہ بھی ایک لازمی امر تھا، تو صحابہ کو سکھایا. کہ آزان یہ اور اقامہ یہ. تو اس نے فرمایا کہ آزان میں ہمیں کہہ دیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اقامت میں ایک جملہ اضافہ کروا دیا، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب بعد میں دیکھیے آگئے زیدیہ حضرات، شیعہ میں ایک گروہ ہے زیدیہ حضرات، انہوں نے اپنا ایک جملہ لگا دیا، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، بہترین عمل کے لیے آ جائے. بھائی پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ حی علی الصلاح نماز کے لیے آ جائے، وہ آلریڈی بہتر عمل ہے. صحیح، شیعہ امامیہ آئے تو امامیہ حضرات نے درمیان میں ایک دوسری چیز لگا دی کہ حی علی خیر العمل زیدیہ کا لے لیا اور اثناشریہ کا ایک دوسرا لگا دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، وخلیفته بلا، ایک لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے، وخلیفته بلا فصل، اور پھر درمیان میں گرین پگڑی آ گئی، پھر گرین پگڑی آ گئی تو انہوں نے آگے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پھر آزان کے آگے پیچھے لگا دیا. تو آزان سے پہلے آزان آزان اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اور اذان ختم ہونے کے بعد پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. بھائی ابو بکر نے یہ کام کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا، صحابہ میں سے کسی نے کیا، تابعین نے کیا، اتباع التابعین نے کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا. یا کیا کروا رہے خدا کے بندو، مستقبل کی جو جنریشن آئے گی اس چیز کو اذان کا حصہ سمجھے گی اس چیز کو، اور اسے کہتے ہیں بدعت، اسے کہتے ہیں بدعت، کیونکہ بعد میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے دین کا حصہ ہے بعد میں یہ تصور. اور پھر نماز پڑھیے الصلاۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر رائٹ اوے پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اور پھر پتہ نہیں کتنے کتنے ترانے بجاتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اور ہمیشہ ان حضرات کے مساجد میں یہ حلوے والی محفلیں بہت ہوتی ہیں، حلوے ملوے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب وہ بیان میں مزاح کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پتا ہے، میں نے کہا کہ حضرت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہلے کیا کہتے ہیں، کچھ بولتے رہتے ہیں لیکن پیچھے کہتے ہیں یا رسول سلام علیکہ، اسی ایک جملے کی سمجھ آ جاتی ہے، باقی آگے کچھ بولتے رہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. تو شیخ صاحب نے لطیفہ کہہ دیا، وہ بڑے باذوق تھے اور شعر و شاعری سے بھی اس کا رشتہ ناتا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ایک تالے حلوے کی آئی ان سب نے مل کر خوب کائی، پھر ختم ہونے پہ آئی تو سب نے دی یوں ہی دہائی، حلوہ سلام علیک. بھائی یہ سائنٹیفک دین ہے، بالکل معقول دین، اس میں کسی قسم کے غیر معقول حرکات کی کوئی گنجائش نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اقامہ بھی ابو محذورہ کی حدیث میں آیا ہے، امام ترمذی نے نقل کر دیا ہے کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقامہ، حضور نے ہمیں اقامہ پڑھا دیا. اس کی روایت میں آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. صحیح، اب یہ حدیث پک کر دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ہم اقامہ میں اس انداز سے کہہ دیتے ہیں حنفیہ، جبکہ دیگر تین ائمہ نے ایک دوسری صحابی کی روایت پک کر لی، لیکن وہاں بات تعلیم کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کی اسے تعلیم دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، دو بار. تو پھر جب اقامت کی باری آئی، کلمات تو اس نے سیکھ دیے، تو حضور نے صرف قد قامت الصلاۃ کا موقع اسے بتانا تھا کہ یہ آپ نے کہاں پڑھنا ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ ان کلمات کو پھر ڈبل ہی دہرائے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی الصلاۃ حی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. تو دیگر تین ائمہ نے جس طرح حضور نے کلمات کہہ دی اسی طرح حدیث کو پک کر دیا. تو وہ ایک ایک بار کہتے ہیں قامہ والے جملے کو دو بار کہہ دیتے ہیں, جبکہ باب علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو تعلیم کا مسئلہ تھا. آلریڈی the kalimat has been memorized by the concerned person and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was only telling him where you will put the two kalimat of qad qamat as-salah qad qamat as-salah. So he at that time was in no need of repetition at every jumla at every sentence. Understand? Aaj itni ahmat thi ahmat ka masla hai, yani koi galat baat nahi hai, lekin woh main to sirf wo juristic andaaz se Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh ka istidlal batata hu. To niche dekhi ye aaj hum bade dur chale gaye. انشاءاللہ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلیاتکم. ود الذین, تمنا رکھتے ہیں وہ لوگ, کفروا جو کفر کر چکے ہیں, کس چیز کی تمنا رکھتے ہیں؟ لو تغفلون, کہ آپ غافل ہو جائیں, عن اصلیاتکم آپ کے اسلحے سے, وامتعاتکم اور آپ کے سامان سے. اور یہاں متاع سے مراد وہ جنگ والا سامان مراد ہے. کون سا مراد ہے؟ آپ کے گرینیڈ سے, بم سے, وہ جو کچھ چیزیں ہیں, ٹینک سے. فیمیلون علیکم میلتا واحدا, تو وہ حملہ کریں آپ کے اوپر ایک ہی بار. ولا جناح علیکم, اور نہیں گناہ آپ کے اوپر. ان کان بکم اذن, اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو, من مطر, بارش کی وجہ سے. او کنتم مرضا, یا ہوں گے آپ مریض. ان تضعوا اسلحتکم, کہ آپ رکھ دیں اپنے اسلحے کو نماز کے دوران. اپنے اسلحے کو کون سا اسلحہ؟ سکیل, باری. ان کے پیچھے کہہ دیا کہ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, اور اٹھائیں اپنے چھوٹے اسلحے کو. اِنَّ اللَّهَ, تحقیق اللہ تعالیٰ تیار کر چکا ہے کفار کے لیے عذاب ذلیل کرنے والے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب آپ ادا کر جائیں نماز کو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو یاد کرتے رہیے اللہ تعالیٰ کو. قیاماً, اٹھ کھڑے حالت میں. وَقُعُودًا, اور بیٹھے حالت میں. وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, اور لیٹے حالت میں. کہ مسلمان ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. مسلمان ہر حالت میں. فیضت مانل, تو جب آپ مطمئن ہو جائیں دشمن کے خوف سے, تو بس صلاۃ خوف کا جو تصور تھا وہ بھی ختم. صلاۃ خوف کا جو طریقہ ہے وہ بھی ختم. جب خوف چلا گیا تو صلاۃ خوف کا جو انڈر ریٹینیٹ نیسیسٹی, جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, بس اسے ڈراپ کر لیں. فیضت مانن, تو جب آپ مطمئن ہو گئے دشمن کے ڈر سے. فاقیم الصلاۃ, تو نماز قائم کریں. ایز اٹ از, ایز اور ایز اٹ واز بیفور خوف, خوف سے پہلے جس انداز میں تھا, جس طرح ہم پڑھتے رہتے ہیں. ان الصلاۃ, تحقیق نماز. کانت علی المؤمنین, اے مومنوں کے اوپر. کتابن, لکھا ہوا فریضہ. کتابن کا معنی فریضہ نہیں, کہ یہ کوئی وربل اور اورل بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے. کتابن, یہ لکھا ہوا فریضہ ہے. موقوتن, اور اس کے لیے اوقات کی تقرری کی گئی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فریضہ ہے, کانسٹیٹیوشنل اساسی. کانسٹیٹیوشنل کا مسئلہ اساسی اور بنیاد, اور دوسرا یہ کہ اسے پڑھایا جائے گا وقت میں, موقوتن. ولا تہنوا ابتغاء القوم, اب یہ درمیان میں تو مسئلہ آ گیا نماز والا, تو اب اللہ کریم پیچھے واپس اپنی موضوع پہ چلے جاتے ہیں. کون سے موضوع پر؟ جہاد والے پر. کہ ولا تہنوا, اور بزدلی نہ دکھایا کریں. ابتغاء القوم, کفار کے تعاقب میں. جب کفار دوڑنے لگ جائیں تو آپ بزدلی نہ دکھائیں, پورا مکمل تعاقب کریں تاکہ آئندہ کے لیے وہ مقابلے پر نہ آ جائیں. وہ جس طرح ایک انگریز جنرل نے کہہ دیا تھا کہ ٹو کیچ اے ہل ٹاپ اور اے سٹی, that is not victory, but to cut off the power of your enemy to fight you again, that is victory. چاہے آپ نے ایک انچ زمین بھی قبضہ نہیں کی, لیکن آپ نے اپنے دشمن کی قوت کو ختم کر دیا, وہ آئندہ کے لیے آپ سے پنجہ آزمائی نہیں کرے گا, that is victory. Though you have not captured even a single hilltop or a single city, لیکن آپ نے اس کی قوت, اور آپ نے بہت سارے سٹیز کو قبضہ کر لیا اور بہت سارے ہل ٹاپس کو آپ نے قبضہ کر لیا, لیکن ان کی قوت نہیں توڑی گئی. تو جسٹ آفٹر ون ایئر آر ٹو دے ول فائٹ یو ونس اگین, اور وہ آپ سے پھر وہ سٹیز واپس لے لیں گے. صحیح ہے, بات صحیح ہے. ہاں ہاں, یہ حساب ہے. ولا تہنوا اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں فی ابتغاء القوم کفار کے تعاقب میں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اب دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فائٹ, مجھے دیکھیں جی, کہ فائٹ شریعت اسلامیہ میں یہ تب شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. کب کب فرق ہوتا ہے؟ جب آپ کا وجود بھی, یعنی آپ کی لائف خطرے میں, آپ کی پراپرٹی خطرے میں, آپ کی عزت و ڈگنیٹی خطرے میں, آپ کا انٹیلیکٹ خطرے میں ہے, یا آپ کا فیتھ اور بلیف خطرے میں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یو ول ناٹ بی اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر, یو ول فائنڈ ٹو ریموو دی کنسپریسیز اینڈ دی کنسپریٹر. صحیح, جب آپ نے ان کے ساتھ فائٹ شروع کر دیا اور انہیں دور لگا دی, لس بیو دیم, نو نو, تعاقب کر دیں ان کا تاکہ وہ آئندہ, کیونکہ وہ جب سازش ہی ہے تو ابھی دو مہینے بعد پھر سازش کریں گے. تو اب آپ نے جب شروع کر دیا ہے تو پھر اب اسے منطقی انجام تک پہنچائے, اسے درمیان میں نہ چھوڑیں, اسے آپ منطقی انجام تک پہنچائیں. منطقی انجام تک پہنچانے کے بغیر آپ نے جتنی ساری تگ و دو کر دی ہے, دو مہینے بعد پھر آپ کو ایک نئے فائٹ کا سہارا لینا ہوگا, اور پھر لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو سوائے جنگ کرنے کا اور کوئی طریقہ آتا ہی نہیں. نہیں, بس ایک بار جب آپ کو اللہ نے اجازت دینے کے شروع کریں تو پھر اسے منطقی انجام تک پہنچائے, کیونکہ اجازت بڑی مشکل سے ملی. اجازت کب ملی؟ بڑی مشکل سے, کہ کنسپریسی شروع ہو گئی ہے. ایسا تو نہیں اب دنیا میں کافر سارے رہ رہے ہیں تو شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ بس چھڑ دو رہے ہیں پر بغیر کسی جسٹ ریزن کے. نو, دیر از نو اینی سچ کانسیپٹ ان اسلام, دیر از نو اینی سچ کانسیپٹ ان اسلام. لیکن جب وہ آپ کے خلاف سازش کرنے میں لگ جائیں تو دین شریعہ آرڈر یو ٹو فائٹ دیم اینڈ ٹو کاؤنٹر دیئر کنسپریسیز. کاؤنٹر کب تک کاؤنٹر کروا دیں؟ جب تک ان کی قوت کو آپ توڑ نہ ڈالیں, ان کی قوت کو توڑ ڈالیں. اچھا, تو اب مسلمان یہ سوچتے ہوں گے کہ نہیں جی, بس میدان سے بھگا دیا, چھوڑے جی, بس بہت سارے لوگ زخمی بھی ہو گئے اور بہت سارے ہم نے قربانیاں دے دیا, بہت سارے لوگ تکے ماندے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں, اچھا صرف آپ تکے ماندے ہیں, وہ بھی تو فائٹ کر چکے ہیں, وہ کفار وہ بھی فائٹ کر چکے ہیں. اگر اگر آپ پین محسوس کرتے ہیں تو وہ کوئی اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ وَلَا تَعِنُوا بُزْدِلِ کا مظاہرہ نہ کریں فِبْتِغَائِ الْقَوْمِ اس خاص قوم کفار کے تعاقب میں ان تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اگر آپ لوگ پین محسوس کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ تو یہ کفار بھی یَعْلَمُونَ اس طرح درد محسوس کرتے ہیں کما تَعْلَمُونَ جس طرح آپ درد محسوس کرتے ہیں. اس چیز میں تو آپ ایکول ہیں, اگر آپ لڑے ہیں وہ بھی لڑے, اگر آپ تکے ہیں, اگر آپ زخمی ہیں وہ بھی زخمی, اگر آپ کے لوگ مرے ہیں ان کے بھی مرے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یو ہیو اے پرائیورٹی دین, اور یو ہیو اندر موٹیو بیانڈ یور فائٹ, وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, آپ اللہ سے اس اجر کا توقع رکھتے ہیں جو کفار کے مذہب میں نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ پین کے اعتبار سے تو آپ دونوں ایکول ہیں, جب آپ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ جو تکے ہارے ہیں اللہ کے لیے, اور وہ تکے ہارے ہیں شیطان کے لیے, آپ زخمی ہو گئے ہیں اللہ کے لیے, آپ زخمی ہو گئے ہیں اللہ کے لیے, ان کے لوگ مرے ہیں شیطان کے لیے, اور آپ کے لوگ مرے ہیں اللہ کے لیے, تو ان کا تو ٹھکانا ہی جاننے میں, وہ تو وہاں بھی تکے ہارے ہوں گے. جبکہ آپ کا عقیدہ یہ کہ آپ کو تو ہر قطرے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ اجر دیتا رہے گا, ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر دیتا رہے گا, تو پیچھے فرمائے وہ ترجون من اللہ, اور آپ تو امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ماں اس اجر کا لا یرجون جس کا کفار امید نہیں کرتے. ان فکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال کو جاننے والا اور اس کے نتائج کو بھی جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. الله خير من حفظ. بسم الله الرحمن الرحيم, آیت نمبر 105. مضمون کے اعتبار سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. واقعہ یوں واقعہ ہوا تھا کہ ایک آدمی تھا تومہ ابن عبیرق, وہ کسی کے گھر سے ایک آہنی زرہ اور ایک بوری آٹے کی چوری کر گیا. وہ چیزیں اٹھا کے وہاں اس گھر سے آ رہا تھا, اتفاق سے اس بوری میں سوراخ تھا, اس سے آٹا گرتا رہا اور ایک لکیر بنتا رہا. وہ جو اپنے گھر تک آ پہنچا تو اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو کلو آلریڈی موجود ہے, تو وہ اس بوری کو سیدھے ایک یہودی کے گھر لے کے گیا, اس کے پاس امانت رکھا. وہ کو مالک نے اس کو جو اطلاع ملی کہ ایسا ہو گیا ہے, تو وہ اسی کلو کو لیتے ہوئے سیدھے یہودی کے گھر میں جا پہنچے کہ آپ نے میرے گھر سے چوری کی ہے. اس نے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی. اس نے کہا کہ یہ لکیر سیدھا آپ کے گھر آ پہنچا ہے. اس نے کہا کہ توما میرے گھر ایک بوری لے آیا ہے, بطور امانت رکھ چکا ہے. مسئلہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. توما کی ساری قوم اس کی ڈیفنس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ یہودی سازش کر رہا ہے جی ایک مسلمان کے خلاف. یہودی سازش کر رہا ہے ایک مسلمان, مسلمان منافق تھا کہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے. اب حضور علیہ السلام کے بھی قلب و دماغ میں یہود کے متعلق یہ چیزیں تو تھی, یہ تو سازشی لوگ ہیں, کنسپیریٹرز ہیں. That does not mean کہ ہر جگہ وہ سازش ہی کرتے رہیں گے, ہر جگہ جھوٹی بولتے رہیں گے. تو حضور علیہ السلام کی کچھ ٹینڈنسی جانب تھی کہ یہودی نے کوئی سازش کی ہوگی. تو اسی واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور تعلق ہے اس آیت کا آیت نمبر 58 سے. آیت نمبر 58 واپس چلے جائیں. آیت نمبر 58 میں دیکھ لیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالی حکم دیتا ہے آپ کو کہ ادا کیجئے حقوق اور امانات اس کے مستحقین کو. حقوق اور امانات اس کے مستحقین کو ادا کیجئے. ہر انڈیویجول کے لیے بھی حکم ہے اور بالخصوص حکمرانوں کے لیے کہ ان کے ذمہ حقوق بہت بنتے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں انسانوں کے درمیان تو فیصلہ کریں عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. کسی کو کفر و ایمان کو ملحوظ نہ رکھیں, کسی کے کلمے اور یہودیت کو ملحوظ نہ رکھیں. جسٹ لک ان ٹو دا کوشچن آف لا کہ قانون کیا کچھ کہہ رہا ہے. لک ان ٹو دا ایویڈنسز ٹو سرکمسٹانشل ایویڈنس ڈاکومنٹری ویژن فزیکل ایویڈنس اور سم ٹیسٹیمونیلز اینڈ آل دیز تھنگس. اور آپ ڈکری دے دیں ان دی لائٹ آف آل دا ٹیسٹیمونیلز یو ہیو, کیونکہ آپ مکلف ہیں اس چیز پر کہ قانون کے اساس پر کس کا موقف مضبوط ہو رہا ہے. تو آپ وہ فیصلہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یہودی من حیث القوم وہ سازشی ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں, تو اس معاملے میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. بات ذہن میں آ گئی. انزلنا الیک الکتاب تاکیق ہم نازل کر چکے ہیں آپ کو الکتاب قرآن کریم بالحق یقیناً. کس لیے؟ اب قرآن کے نزول اور قرآن کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ خود متعین کر رہا ہے. ایسا نہیں کہا کہ انزلنا الیک الکتاب, ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجی لِتَقْرَأَهُ مَتَامَ تَشْتَرِي دَارًا وَسْتَوْرًا وَمَا إِلَى ذَلِكَ, کہ آپ جب سٹور خریدیں یا کوئی گھر خریدیں تو دوستوں کو جمع کر کے چاول پکائیں اور لوگوں کے کھلائیں اور ختم کروائیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا یہ کہ قیامت میں ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. قرآن کو ویسے برکتوں کی کتاب بنا دیا. قرآن بیسیکلی دیٹ از لا, دیٹس اے کوڈ آف لائف اور پرنسپل اینڈ سورس آف لا. اسلامک لا کا سورس ہے اور اللہ کریم نے اس کے بنیادی مقصد کو یہاں واضح الفاظ میں ذکر کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تَحْقِيقًا, ہم نازل کر چکے ہیں الیک آپ کے پاس الکتاب کتاب. یہ ثانوی امور کو اہمیت اور امپورٹنس کب ملتی ہے؟ جب لوگ بے عمل ہو جاتے ہیں. لوگ بے عمل ہو تو توہمات کے شکار ہوتے ہیں. بے عمل لوگ ہمیشہ توہمات کے شکار ہوتے ہیں. عملی لوگ کبھی توہمات کے شکار نہیں ہوتے. یہ توہمات کے شکار بے عمل لوگ ہوتے ہیں. رات جو ہم نے تفصیلی گفتگو کی مختلف فرقوں کے حوالے سے, مختلف یہ چیزیں کیوں گڑ لی گئی؟ اس لیے کہ لوگ توہمات کے شکار ہو گئے. انہیں تنکوں کے سہارے کی ضرورت تھی. ضمیر انہیں جنجوڑتا رہا تو کسی نے محمد کو خدا بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اسی کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے. کون سی محبت؟ جو ناجائز ہے شرعاً. اسے خدا کا پارٹنر بنا کے خدا سے اپنے گناہ بخشوائیں گے, جبکہ آپ مزید جہنم کا سودا کر رہے ہیں. کسی نے حضرت علی کو خدا کا حلول قرار دے کر کہ ان دی شیپ آف علی اللہ سبحانہ و تعالی ہیز کم ٹو دس یونیورس, حضرت علی رضی اللہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ الان اعتقدنا انک الہ, ابھی تو ہمارا عقیدہ پکا ہو گیا کہ آپ یقیناً خدا ہیں.

تو فَأُولَئِكَ یہی لوگ مَأْوَاهُمْ کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جائے، اور بہت بری جائے رجوع ہے وہ، یہ بہت برا برا ریٹرننگ پلیس ہے جس کے لوگ واپس جائیں گے. وَإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، ہاں البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں دبے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں دبایا جاتا ہے. یہ ایکسیپشن ہے کہ بھائی سارے مستضعفین کو ایک لاٹھی سے ہانکیں گے، تمام کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، لوپول والوں کو ڈالیں گے، جو حقیقت ایسے ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. دیکھیے بس اللہ کریم بالکل لکتہ نہیں چھوڑتا. اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر وہ حقیقی مستضعفین اور دبائے ہوئے لوگ، من الرجال مردوں میں سے ہیں، والنسائے عورتوں میں سے ہیں، والولدان بچوں میں سے ہیں، لا يستطيعون حیلۃ، وہ جو طاقت نہیں رکھتے تھے کہ کوئی راستہ بنائے، حیلہ بنائے نکلنے کا، ولا يهتدون سبیلا، اور نہ وہ راستہ معلوم کر سکتے تھے، فاولئک، تو یہی لوگ، عسى اللہ یقینا اللہ تعالی ان یعفو عنہم، درگزر کرے گا ان سے، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالی درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو یہاجر فی سبیل اللہ ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، تو وہ پا لے گا فی الارض اللہ کی زمین میں، مراغما نعمتیں کثیرن بہت ساری، وساعتن اور رزق کی فراخی. ومن یخرج من بیتی مہاجرن الی اللہ، عمر بن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے موت کی حالت میں جب ہجرت کا مسئلہ آ گیا، حضرت عمر بن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ 100 سالہ بوڑھا، کون 100 سالہ بوڑھا، بستر پہ پڑے ہوئے، نزا کی حالت ہے، نزا کی حالت ہے، روح شروع ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں بابا کی جلد روح نکل جائے، ہم ہجرت کر جائیں گے حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن الجموع نے کہہ دیا کہ میری چارپائی اٹھائیں اور مدینہ کی طرف آپ ہجرت شروع کر دیں. انہوں نے کہا بابا آرام سے روح کو نکلنے دیں. انہوں نے کہا نہیں، جو ہجرت حضور کے اتباع میں فرض ہو چکا ہے، چاہے میں ایک قدم لے سکتا ہوں، یعنی ایک قدم آپ میری چارپائی کو لے سکتے ہیں اس جانب، تو لے چلیں تاکہ میرا ارادہ تو وہاں رجسٹرڈ ہو جائے کہ میں ارادہ کر چکا تھا. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ وَمَن يَخْرُج، اور وہ جو نکلتا ہے من بیتی اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ، ہجرت کرنے والا ہو اللہ اور رسول کی جانب، ثم یدرک الموت، بس چند قدم ہی گئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، ثم یدرک الموت، اور پھر ڈھونڈ پایا اسے موت نے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، ثبت نہیں کہا کہ اس کا اجر اللہ تعالی پہ ثابت ہو گیا، ایسا نہیں، وقع کہہ دیا، ثبت نہیں کہا. سبتا کا معنی ہوتا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہ پرو ہو گیا، اللہ تعالیٰ پہ پرو ہو گیا، پرو کا لفظ نہیں کہا. فقد وقع اجرہ علی اللہ، لیڈ اپان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے اوپر پڑ گیا. پڑھنے والی بات کچھ اور ہوتی ہے، صحیح ہے، پڑھنے والی بات کچھ اور ہوتی ہے، ایک چیز آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے، ایک ہی کہ آپ کے اوپر لیگلی پرو ہو جاتی ہے، چاہے آپ نے امپلیمنٹ کرنا یا نہیں کرنا. اللہ کریم نے فرمایا وہ پڑ گیا میرے اوپر اس کا اجر. فقد وقع اجرہ، تو تحقیق واقع ہو گیا اس کا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ پہ. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. سفر قصر. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا الحمد لله بالقرآن العظیم، اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار، فالله خير الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ذکر کیا گیا قتال کا حکم، جہاد کا حکم، اور اس کی علتیں بھی بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو قتال آپ کے اوپر فرض ہے تاکہ سازش کا تدارک کر سکیں، اور دوسری علت یہ بیان کی گئی کہ آپ ہی کے ہم عقیدہ مسلمان بھائی اور بہن ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو جہاد کی علت تو موجود ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کا ایمانی فریضہ اور منصبی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے. پھر ساتھ ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر مسلمان ایک جگہ کفار کے ہاتھوں تکلیف میں ہیں تو وہ اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی پرامن علاقے میں چلے جائیں. ہجرت کا حکم، اب اسی کے ساتھ متعلق